Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 marca. Jest 15. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Mimo trudnych warunków pandemii udało się obronić wiele miejsc pracy, mówi premier. Będzie prawie 525 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Polska zajmuje czołowe miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach. Polska ma jedną z najpłytszych recesji w Unii Europejskiej, mówi premier. Mateusz Morawiecki porównał stan naszej gospodarki z sytuacją w innych państwach. Pokazane są już dane dotyczące 2020 roku przez Urząd Statystyczny Komisji Europejskiej. I tu widzimy, że Polska ma jedną z najpłytszych recesji na poziomie 2,7%. Ostatnie dane GUS. Tymczasem państwa, z którymi konkurujemy, podobnej wielkości, większe od nas, jak Hiszpania, Francja, Włochy, to spadek PKB o blisko 10%, a w Hiszpanii nawet powyżej 10%. Premier Mateusz Morawiecki powiedział też, że mimo trudnych warunków pandemii udało się obronić wiele miejsc pracy. Najlepszym dowodem na to jest również ostatni ranking pokazany przez Urząd Statystyczny Komisji Europejskiej, przez Eurostat, gdzie Polska jest na pierwszym miejscu. Mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, 3,1%. Premier Morawiecki pogratulował przedsiębiorcom, wymienił zwłaszcza tych, którym w ostatnim roku udało się osiągnąć sukcesy o międzynarodowym znaczeniu. Rząd przeznaczy prawie 525 milionów złotych na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. W tym tygodniu wojewodowie ogłoszą nabory, w ramach których gminy i powiaty będą mogły uzyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze są przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wniosku wyniesie 200 tysięcy złotych, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ci zarządcy dróg będą mogli te środki pozyskać na poprawę jakości przejść dla pieszych, na doświetlenie przejścia dla pieszych, na odpowiednie oznakowanie, tam gdzie będzie taka potrzeba, wyniesienie tego przejścia dla pieszych, na dobudowę chodnika, który doprowadza do tego przejścia dla pieszych, na budowę azylu, jeżeli jezdnia drogi będzie na to pozwalała. Wiceminister ma nadzieję, że te inwestycje będą realizowane w dużej części przez małe polskie firmy. Polska jest w czołówce w Unii Europejskiej z liczbą kobiet na kierowniczych stanowiskach. Ma też jedną z najniższych luk płacowych ze względu na płeć. Tak wynika z danych Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat. Jeśli chodzi o udział kobiet na stanowiskach kierowniczych, to Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej. 44% takich stanowisk zajmują polskie kobiety. Na pierwszym miejscu jest Łotwa z 45% udziałem kobiet w kierownictwie. Na końcu rankingu znalazła się Chorwacja, gdzie 24% kobiet zajmuje kierownicze stanowiska, oraz Niderlandy 26% i Cypr 27%. Jeśli natomiast chodzi o luki płacowe, to sytuacja w Unii też jest zróżnicowana. Polska jest w czołówce krajów, w których dysproporcja między wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet jest najmniejsza i wynosi 8,5%, co daje jej 6. miejsce. Na czele rankingu jest Luksemburg, gdzie różnica w płacach wynosi 1,5%. Natomiast największa luka w wynagrodzeniach jest w Estonii i wynosi prawie 22%. Średnia unijna to 14%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Białymstoku powstał Klub Kobiet Imigrantek. Ma to być miejsce spotkań, aktywności i rozwoju osób, które przyjeżdżają do miasta z krajów byłego Związku Radzieckiego. Mieszkam tutaj z moją rodziną, z mężem i córką. Irena z Gruzji. Przyjechałam do tego kraju zrealizować moje pomysły i planów w życiu. Fundacja stworzyła Klub Kobiet, abyśmy imigranci mogliśmy zintegrować się. Ta inicjatywa to efekt tak naprawdę naszego już ponad 10-letniego działania na rzecz cudzoziemców. Wiceprezes Fundacji Okno na Wschód Łukasz Pogorzelski. W toku tych działań zauważyliśmy, że informacja prawna jest ważna. Wsparcie finansowe jest fundamentem, ale brakowało inicjatyw, które pomogłyby się zintegrować, aktywizować, poczuć jak u siebie. I Klub Kobiet jest tego typu przedsięwzięciem. Aby zapisać się do klubu, trzeba wypełnić ankietę na stronie internetowej Fundacji Okno na Wschód. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci. Nieważne. Daria Zawiałów. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 8 marca. Dzisiejsze liczby, od których zwykle zaczynamy, 6170 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. To dane poranne dotyczące raczej tego, co zostało zarejestrowane wczoraj. W ciągu ostatnich 24 godzin wyzdrowiało 11515 zakażonych osób. 3 969 496 szczepień wykonano do poniedziałkowego przedpołudnia. W tym pierwszą dawkę 2 539 000 razy, a drugą 1 430 000 razy. Dziś w Trójce do 18 między innymi. 8 marca strażak, to słowo znają wszyscy, a nie wiem, czy jest coś takiego jak strażaczka? Wiem, czego chcę, jestem pewną siebie kobietą, daję radę. Kojarzą się z delikatnością, kruchością, no ale żadnej taryfy ulgowej nie chcą. O paniach w Straży Pożarnej opowiemy po 15.30. Po 16.00 przeniesiemy się do Londynu. Będzie o słynnym wywiadzie, ale nie tylko. Dziś wchodzi życie długopalowy plan ogłoszony przez Borisa Johnsona kilka tygodni temu, dotyczący obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zakończyła się papieska pielgrzymka do Iraku. Papież to wyjątkowy gość, który przyjechał tu w szczególnej dla nas sytuacji. Mamy nadzieję, że zwróci to uwagę świata na nas. Mówi się, że to jedna z najważniejszych papieskich pielgrzymek, jeżeli w ogóle nie najważniejsza. Dlaczego jest tak ważna? Postaramy się to wyjaśnić po 16.30. Przed 17.00 zabrania się zagradzać. Specjalne osiedla, gdzie są płoty wysokie. Chciałaby pani na takim mieszkać? Nie. Dlaczego? Dla mnie nie ma żadnych ogrodzeń ani czegoś, co mi się zabrania. Kolejne miasta chcą zakazać zamkniętych osiedli. Szczegóły przed 17.00. O 17.30 tradycyjnie ekonomiczne podsumowanie dnia i również tradycyjnie na koniec dzisiejszej audycji reportaż w Trójce. Dziś w roli głównej Jakuszyce. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. Jak stałem zupełnie sam, czy myślałaś? myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Karaka! Kult. 23,5 minuty po godzinie 15. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mimo że dziś w porównaniu z ostatnimi dniami zakażeń jest mniej, prognozy nie są jednak optymistyczne. Ministerstwo Zdrowia spodziewa się, że w najbliższych kilku tygodniach liczba zakażeń koronawirusem będzie oscylować wokół 15 tysięcy dziennie, a niewykluczone, że będą i takie dni, kiedy to będzie powyżej 20. W poniedziałki ze względu na system raportowania z reguły liczba nowych zakażeń jest niższa i tak jest również dzisiaj, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzimy jednak, jak niepokojąco rośnie liczba zajętych łóżek szpitalnych. W ubiegły poniedziałek hospitalizowanych było niecałe 15 tysięcy osób, dziś ponad 17. Pacjentów w złym stanie przybywa, bo wielu z nich za późno zgłasza się do lekarza. Niestety często bagatelizujemy chorobę. W ostatnim czasie to dotyczy szczególnie ludzi młodych. Mija czas, kiedy choremu można podać leki dostępne tylko w szpitalach. Minister zdrowia Adam Niedzielski. Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby w przypadku dodatniego wyniku skorzystać z programu PulsoCare, bo on jest gwarancją bezpieczeństwa. Program domowej opieki medycznej PulsoCare został uruchomiony kilka miesięcy temu. Pacjenci powyżej 55 roku życia z dodatnim wynikiem testu automatycznie dostają do domu. domu pulsoksymetr. To niewielkie urządzenie, które mierzy natlenowanie krwi i w połączeniu z aplikacją nadzoruje stan zdrowia chorego, wyjaśnia prezes Anna Janiczek. To jest około 130 konsultantów, ponad 50 lekarzy i pielęgniarek, ponad 1 200 000 pomiarów wykonanych przez pacjentów objętych też tym programem. Doktor Jacek Kidoń z Łódzkiej Przychodni Lecznicza. Mając taki pulsoksymetr, mogą zmierzyć to nasycenie tlenem krwi za pomocą tego urządzenia. Program DOM to nie tylko wezwanie karetki w odpowiednim czasie, dodaje prezes Janiczak. Pacjent będąc w domu ma dostęp ciągły do opieki lekarskiej. Tutaj powiem, że pacjenci są nieraz zdziwieni tym, że dzwoni do nich konsultant, dzwoni do nich lekarz i mogą u siebie w domu tą opiekę otrzymać. Pacjentka pani Eleonora. Jak wiem, że jestem podłączona i ktoś monitoruje, ktoś tam sprawdza te pomiary, to jest po prostu lepiej się czuje, pewniej. Bo człowiek w takiej chorobie to jest zdany tylko sam na siebie. Nikt nie może przecież przyjść, ani nawet porozmawiać, nie może. My w programie domowej opieki oferujemy bezpłatną pomoc psychologa. Do wczoraj ponad 1800 osób z domowej opieki medycznej zostało w trybie pilnym przewiezione do szpitala, co znaczy, że ten system domowej opieki medycznej działa i ratuje ludzkie życie. Do programu DOM można się zgłosić poprzez aplikację PulsoCare lub za pośrednictwem lekarza pierwszego kontaktu i zamówić pulsoksymetr. Odczyt z urządzenia można także przekazywać telefonicznie. Swoją drogą to urządzenie, o którym była mowa, czyli pulsoksymetr, powinien się zaprzyjaźnić z termometrem w naszych domowych apteczkach. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ostudził też dziś nadzieję, że tegoroczne święta Wielkiej Nocy będą takie jak przed pandemią. Niestety szykuje się powtórka z ubiegłego roku. Dorota Matyjasik zbierała dla Państwa te wszystkie najnowsze dane. I want.

Zapraszamy do trójki za 22 minuty 16. 8 marca dzisiaj, panie, kojarzą się nam z delikatnością, kruchością, ale w tym przypadku nie chcą żadnej taryfy ulgowej. W Dniu Kobiet postanowiliśmy przyjrzeć się pracy pań strażaczek, o ile jest takie słowo. Może jest. Magdalena Bulanda przez OSP w Lipnicy Wielkiej w Małopolsce przyznaje, że na początku nie było łatwo przekonać do siebie drużynę składającą się z samych facetów. Prezeską zostałam w wieku 19 lat, czyli jako młoda dziewczyna bardzo. Na początku na pewno było zdziwienie, nie tylko w rodzinie, ale w całej społeczności, jak to mój dziadek powiedział, nie mieli kogo wybrać, tylko babę. Ale z racji tego, że wiem, czego chcę, jestem pewną siebie kobietą, daję radę. Myślę, że to mi pomogło, że wszyscy patrzą na mnie jak na równi sobie kobietę. Druhny, które chcą uczestniczyć w działaniach ratowniczych gaśniczych, to muszą przejść takie same testy jak mężczyźni. Mariusz Piwowar, OSP Zagorzyn. Więc tutaj nie ma taryfy ulgowej, a wiadomo, że przy akcjach zawsze staramy się, żeby te dziewczyny za bardzo się nie zmęczyły. Pojechaliśmy na pożar. Violetta Myjak, OSP Zagorzyn. Gdzieś tam zabierałam się za jakąś dużą belkę, już ją podnosiłam, chciałam wynosić. I nagle jeden chłopak się odwraca, taki zdziwiony, patrzy mi w oczy i widzi, że jestem dziewczyną i nagle ja to wezmę i cały czas już później chodzili za mną i zabierali ode mnie wszystkie rzeczy, jakie mogłam nosić. A mówię, nie, spokojnie, ja też jestem tutaj po to, aby pracować. Myślę, że kobieta przede wszystkim wnosi inne spojrzenie na straż. Anna Fiut, OSP Łabowa. My patrzymy pod kątem tego poszkodowanego, żeby był zapewnił wsparcie psychiczne, odpowiedni komfort. Ja na co dzień przebywam z mężczyznami, więc muszę jakoś znosić te wszystkie docinki. Jak skutecznie zgasić faceta? Ciętą ripostą. Nie można się mężczyznom dać, to przede wszystkim i trzeba walczyć o swoje. Bardzo dobrze, że kobiety mogą wybierać te zawody i że mogą się spełniać. Psycholog Ksenia Tymińska. Zdarza się, że ta kobieta lubi właśnie być taka bardzo mocna, że ona też jest w stanie tak to pokazać. Wiele akcji było w życiu ciężkich, trudnych, ale zawsze na ten dźwięk syreny człowiek miał takie poczucie w sobie, że musi biec i pomagać ludziom. Udaj się do pożaru budynku gospodarczego. Jest to przede wszystkim taka duma, móc nosić taki mundur. To jest dla nas pasja i służba przede wszystkim. Strażakiem jest się na zawsze. A panowie strażacy, jak było słychać, dżentelmeni w każdej sytuacji i w każdym calu, bez względu na to, ile tych cali jest tam do podniesienia czy wyniesienia. Tematem zajęła się nasza reporterka Monika Chrobak.

popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Do godziny 16 zostało nam 13 minut, a ze mną teraz rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje za naszymi głowami i kto za to odpowiada. Muszę panu oddać, panu trochę Grzegorzu. Panie Grzegorzu, trochę panu oddać, trochę się pan zrehabilitował w kwestii weekendu. No ale to tylko tak trochę, tak do połowy, do pasa. No sobota była piękna, no ale za to, co działo się w niedzielę, to należy się panu kocuwa co najmniej. Nie wiem, czy pan zna pan takie słowo, bo to bynajmniej nie chodzi o to, żeby się kocem okrywać, bo to my musieliśmy się okrywać kocem za to, coście narobili w niedzielę. Po prostu aż się nie chciało spod tego koca wychodzić i nosa wychylać. Ach, troszkę było, ale to tak, no przecież mamy marzec, no to musi być jeszcze troszeczkę śniegu i musi być śniegu, zimno musi być i musi być też... Ja wiem, ja już to mówiłem, no, tak pan ma to nagłuszkiem napisane, pan, tak, ten napis, tak. Jest zima, to musi być zimno, to jeśli ktoś z państwa jeszcze nie słyszał, pan Grzegorz ma taki napis właśnie nad łóżkiem. Dokładnie tak, a jak będzie lato, to będę mówił, że jak jest lato, to musi być bardzo ciepło i czekam aż będzie albo w jedną, albo w drugą stronę. No takie słowa w pana ustach to naprawdę miód na moje serce, no. O właśnie, więc czekamy na tę wiosnę i ta wiosna idzie naprawdę bardzo powoli, ale już, no tak to można powiedzieć, w środę będzie bardziej ona widoczna. Po południowego zachodu do nas dociera cieplejsze powietrze. No ono będzie naprawdę ciepłe, bo temperatury wzrosną do 13, nawet do 15 stopni Celsjusza. Natomiast... To może być wszystko tak pięknie, ładnie i kolorowo, bo oprócz tego, że będzie ciepło, to jeszcze będzie z kolei wiecznie. Mhm. Czyli jeszcze będzie... jutro pocierpimy troszeczkę, a potem już w środę troszeczkę mniej. Tak, ale to powoli, naprawdę powoli na zachodzie, a ci, którzy mieszkają w Podlaskim oraz Lubelskim i tutaj w Warmińsko-Mazurskim, to no, muszą poczekać przynajmniej do czwartku. Mhm. Ale będzie. Tylko, że wiecznie, no niestety to będzie problem i te ostrzeżenia, bo będą wydawane ostrzeżenia meteorologiczne, będą drugiego stopnia, bo prędkości wiatru będą przekraczały 90 km na godzinę. Szczególnie nad morzem będzie silny wiatr. I to będzie taki południowo-zachodni, powodujący no, taką dosyć ciekawą rzecz, tak zwaną niżówkę na morzu, czyli woda będzie odpychana od nas. Oczywiście na Bałtyku będzie sztorm, nawet silny sztorm, natomiast tak jakby no, można powiedzieć, to, oczywiście to nie jest dobre słowo, ale taki odpływ, będzie troszeczkę mniej wody na... Niżówka na pan mówi, a jest też wyżówka? To gdyby był inny... To z drugą stronę, tak? Jakby tak, wiało. Gdyby wiał wiatr północny albo powiedzmy północno-zachodni, tak, to byłaby ta wyżówka, wtedy mamy wyższy poziom morza, a teraz będzie niższy poziom. Także no, będzie trzeba tego się spodziewać. To może być pewien problem dla statków, one muszą tam na redzie czekać, aby wpłynąć do portu, ale to nie będzie może aż tak źle, jak było to w latach, gdzie faktycznie niż, bo ten niż, który się ustanowił w tym momencie nad północnym Atlantykiem, jest naprawdę dosyć głęboki. Izobary, które będą narysowane na mapach synoptycznych przez naszych meteorologów, są bardzo, bardzo gęste, a to za tym idzie, naprawdę będzie ten wiatr dokuczliwy i będzie silny. To trzeba kapturki z powrotem do kurtek poprzypinać, tak? O, no, no na pewno trzeba i trzeba też będzie uważać, bo wiatr może powodować, że gałęzie się mogą łamać, mogą spadać, będzie, no takie pewne zagrożenie jest. Samochód lepiej przestawić gdzieś tam do garażu, stawić go albo tam gdzie nie ma tych drzew, bo może być taka sytuacja niebezpieczna i to będzie właściwie od czwartku do soboty. Dobrze, a ta obiecywana przez pana wiosna kiedy? Tak, jednym słowem, kiedy? Za tydzień, za dwa, za trzy? Święta będą niedługo. Święta będą i mam nadzieję, że te święta będą takie prawdziwe, wielkanocne, że nie będzie to tak jak 2-3 lata temu, gdzie wtedy więcej śniegu było niż na Boże Narodzenie. No to wszyscy mamy nadzieję, ale pan, tak. Ja od pana oczekiwałem czegoś więcej niż nadzieję. To jeszcze troszkę, bo wiadomo, że to są na początku kwietnia te święta, więc trzeba poczekać na takie nawet modele długoterminowe. Natomiast no dobrze, to, poczekamy. Będziemy się sukcesywnie dowiadywać. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej naszym gościem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Learn to sing along to the music.